dostępny na stronie sklep polskieradio.pl. No stary, mówię ci, nowy Xbox wymiata. Dysk SSD, wsteczna kompatybilność, szybkie ładowanie, cudo! Jeżeli najważniejsze jest wybrać idealną konsolę, na Allegro mają Xbox Series S za 1349 zł. Allegro, mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Edukacji zapowiada dodatkowe wsparcie finansowe dla nauczycieli. Środki mają pochodzić z programu Polski Ład. Sekretarz generalny ONZ wezwał do zakończenia działań wojennych w Gazie. W tym serwisie sprawdzimy też, jakie atrakcje przygotowało Szczytno z okazji obchodzonego w tym mieście roku klęczona. Wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski zapowiedział w Polskim Radiu 24, że uczniowie otrzymają od państwa szeroką pomoc w ramach programu Polski Ład. Jego najważniejsze założenia poznaliśmy podczas wczorajszej konwencji. Jak mówił Tomasz Rzymkowski, w ramach wyrównywania szans po pandemii COVID-19 zwiększona ma zostać od września liczba godzin z przedmiotów kluczowych dla danej szkoły czy klasy. Nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za dodatkową pracę, specjalne szkolenia i zadania. Czekają również nauczycieli wychowania fizycznego, podkreślał wiceszef resortu. Tak, aby tą kondycję fizyczną młodzieży po tych 7 miesiącach takiego swoistego zastoju, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, nadrobić. No i oczywiście również będziemy wspierać psychologów, pedagogów szkolnych, tak aby ta młodzież, która ma problemy po COVID-zie, wynikające z sytuacji domowej, rodzinnej, towarzyskiej, czy też własnych osobistych problemów, również żeby tej młodzieży bardzo ściśle pomóc. I ta pomoc będzie już teraz, kiedy młodzież wraca do szkół. Od jutra właśnie do szkoły w trybie hybrydowym wracają uczniowie klasy 4-8 oraz szkół średnich. Stacjonarnie w szkołach uczą się dzieci klas 1-3 szkół podstawowych. Pełny tryb nauki stacjonarnej zostanie przywrócony od 31 maja. Teraz krótko dzisiejsze dane epidemiczne, które dają coraz więcej powodów do optymizmu. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 2000 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 55 osób. Statystyki potwierdzają trend spadkowy. Tydzień temu nowych infekcji było więcej o 1700, a zgonów o prawie 100. Spada również liczba pacjentów w szpitalach. Aktualnie takiej pomocy potrzebuje mniej niż 12 tysięcy osób. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres wezwał do natychmiastowego zakończenia działań wojennych w Strefie Gazy. Podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołanej przez Chiny, Portugalczyk powiedział, że jest zbulwersowany skalą przemocy w regionie. Jak podkreślił, kontynuowanie walk jedynie przyczyni się do większych zniszczeń i cierpienia. Walki muszą ustać. Zwracam się do wszystkich stron, by wysłuchały tego apelu. Narody Zjednoczone wzywają do natychmiastowego zawieszenia broni. Dotychczasowe starcia doprowadziły do śmierci, cierpienia i zniszczenia kluczowej infrastruktury. Jestem oburzony rosnącą liczbą ofiar cywilnych izraelskich ataków powietrznych po stronie palestyńskiej oraz odczuwam żal z powodu wielu ofiar ataków rakietowych na Izrael z kierunku Gazy. Sekretarz generalny ONZ wyraził również swoje zaniepokojenie brutalnymi starciami między izraelskimi służbami a Palestyńczykami na zachodnim brzegu. Podkreślił, że obecny kryzys w Gazie może wciągnąć państwa regionu w większą wojnę. W Szczytnie obchodzony jest rok Krzysztofa Klęczona. W sumie z okazji 40. rocznicy śmierci tego wybitnego artysty zaplanowano 40 wydarzeń. Obecnie trwają zapisy do planowanej na najbliższy piątek gry miejskiej pod hasłem Powiedz Klęczon, gdzieś ty był. Jak mówi naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Szczytna Katarzyna Furczak, zakończył się natomiast konkurs na portret artysty, który zostanie rozstrzygnięty za kilka dni. Wystawa pokonkursowa odbędzie się na wieży ratuszowej, która jest jednym z głównych punktów turystycznych na mapie naszego miasta. Kolejne działanie w związku z obchodami roku Krzysztofa Klęczona to również mural, który będzie go upamiętniał oraz nazwanie jednej z ulic imieniem Krzysztofa Klęczona. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Front burzowy przechodzi obecnie z południowego zachodu na wschód i północny wschód kraju. Burzom towarzyszy grad, intensywne wyładowanie elektryczne, opady deszczu oraz porywisty wiatr dla 9 województw. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Jak podkreślają synoptycy, ostrożność muszą zachować także mieszkańcy zachodniej Polski. Trójka. Program Trzeci.

aching. My head is breaking open. All these people, they all want something from me. My heart is aching. So let it in. Chociaż nie żegnam się na długo, małe rozstanie, mój kochany. Zwykła codzienność, nic wielkiego. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na drogę życia, że jak to dobre, magiczne słowo czeka. Lubię, gdy mówisz do mnie, czekam. Jest w tym niepokój o człowieka i że potrzebna jestem komuś, dlatego wracać chcę do domu. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na drogę życia, że jak to tylko te magiczne słowo czeka. Gdy mówisz do mnie, czekam, bo jest tym troska o kobietę i że potrzebna jestem komuś, dlatego wracać chcę do domu. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na drogę życia, że tylko te magiczne słowo czeka. Jeszcze jeden uśmiech na drodze życia, że tylko te magiczne słowo czeka. Decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue luz que iluminó todo mi ser, mi vida como manantial. Lleno mi vida de inquietud. decirte cómo fue. No sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. No! stróż szczęśliwy ze mną. Ostatni raz.

Manuel Alban Juarez. Instrumenty perkusyjne. Marcin Olak, gitara jazzowa. Thank you. oraz Ray Ceballo, aranżer i dusza naszego zespołu, nasze kubańskie słońce, on nas ogrzewa zimą. Ray Ceballo! Papugami wisi lustro, w którym każdy ma papugami. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowym uszle gwiżdżę ja. W kolorowym uszle gwiżdżę ja. Dziękujemy pięknie.